ma che gogna. Ma che gogna. Ma che gogna. Εγώ είμαι υπέρ να τους λέμε στα κορακίστικα, μα και γκιόνια. Ναι. Μα και γκιόνια, κορακίστικα. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος με τον ψύχρεμο τρόπο του καταθέτει άλλη μία πρόταση. Μπας και λυθεί το αδιέξοδο. Αδιέξοδο θα παραμείνει, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα, το έχετε καταλάβει. Δεν θέλουν ούτε εκείνοι, δεν θέλουμε ούτε εμείς. Οι μόνοι που θέλουν οι Αμερικάνοι. Να δούμε πώς θα το μπαλαμουτέψουν. Θα τη βάλουν τη χώρα εκεί στο ΝΑΤΟ, γιατί να μην μπουν κι αυτοί. Όλοι οι καλοί χωρέσανε στο ΝΑΤΟ. Τώρα το όνομα θα το δούμε στο μέλλον. Διέξοδο ψάχνουν να βρούνε και οι πάνω και οι κάτω από ό,τι φαίνεται. Δεν μας απασχολεί αυτό σε αυτή τη φάση. Είναι 2 του Φεβρουαρίου. Έχουμε άλλα θέματα. Έχουμε συλλαλητήριο μπροστά μας. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο η χαρά του ακροδεξίου. Αύριο έχουν πορεία συγκέντρωση για τα Ίμια. Μεθαύριο είναι το συλλαλητήριο. Όσοι είστε ακροδεξοί και πέρα, είστε πάρα πολλοί από ό,τι φαίνεται. Έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο να το περάσετε όπως ξέρετε εσείς πάρα πολύ. Καλά, πάμε στο συλλαλητήριο την Κυριακή. Ποιος θα είναι εκεί? Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης άλλαξε τα δεδομένα. Ε, βέβαια. Και το συλλαλητήριο το μεθαυριανό, εγώ που παιδιά. Η κινητοποίηση ειλικρινά, φαίνεται έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δεν ξέρω. Εγώ όποιον βλέπω αυτές τις μέρες, όποιον βλέπω. Ναι. Το ρωτάω, θα πάω στο συλλαλητήριο. Δεν έχω βρει ένα να μου πει δεν θα πάω. Δεν έχω βρει ένα. Ναι, φυσικά θα πάω. Την κινητοποίηση. Το κτέλ έχει βάλει λεωφορεία κάθε 5 λεπτά. Ναι, φυσικά θα πάω. Ναι, φυσικά θα πάω. Ναι, φυσικά θα πάω. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Άρα εσείς δεν αισθάνεστε λιγότερο αριστερός μετά την θητεία σας στο Υπουργείο Οικονομικών? Μα είναι ερώτηση αυτή. Είναι ο Αντώνης Ρόιτερ, τον είχε χθες στο δελτίο του Α και κάνει στο τζακαλώτο αυτή την ερώτηση. Αν αισθάνεστε εσείς αριστερός, αν είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα απέναντι στον επικεφαλής των 53, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ναι, φυσικά θα πάει, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει βρει κανέναν που δεν θα πάει στο συλλαλητήριο. Καταλαβαίνετε τι παρέες κάνει και με ποιους είναι κοντά. Η απάντηση στην ερώτηση του Αντώνη Ρόιτερ, η απάντηση του Τσακαλώτου, ήταν μια παράφραση του ονόματός του. Άρα εσείς δεν αισθάνεστε λιγότερο αριστερός μετά την θητεία σας στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε καν αριστερός με τύψεις θα έλεγα για αυτά τα οποία έχουν. Λίγο τσαλακωμένος μπορεί να είμαι, δηλαδή όσο να είναι όταν μπεις... Τσαλακωμένος αριστερός. Λίγο τσαλακωμένος μπορεί να είμαι. Μέριτο. Εγγύηση για γρήγορο και άψογο σιδέρωμα. Όσο να είναι όταν μπεις... Τσαλακωμένος αριστερός. Ωραία, περνάμε στις συνεντεύξεις. Είναι τσαλακωμένος αριστερός ο κύριος Τσακαλώτος, ο ίδιος το λέει έτσι. Βέβαια η ερώτηση θα έπρεπε να είναι, όχι αυτή που έκανε ο Ρόιτερ, θα έπρεπε να είναι είστε αριστερός, τελεία. Εκεί ούτε καν ερωτηματικό, τοποθέτηση, αλλά προτίμησε να το θέσει αλλιώς και μετά τα μνημόνια, αν παραμένετε αριστερός και πόσο είστε και. Το βασικό δεν είναι αν είναι αριστερός Τσακαλώτος, αυτό το ξέρουν όλοι. Στην αριστερά τον εντάσσουνε, σε αυτή την αριστερά που κάνει αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια και δίνει συγχαρητήρια σε αυτή την αριστερά. Ο Βίζερ, ο Ντάισεμπλουμ, η Λαγκάρτ, η Μέρκελ και όχι οι Έλληνες πολίτες. Όλοι οι άλλοι εκτός από τους Έλληνες πολίτες. Όλα τα κοράκια και όλοι οι γκάγκστερ όπως τους λέγαμε. Το βασικό δεν είναι αν είναι αριστερός. Το βασικό είναι ότι κοιμάται ήσυχα τα βράδια. Εγώ αυτό το σχέδιο που σου παρουσίασα που ήταν τα 3 καλάθια, αυτά που συμφωνήσαμε, αυτά που ήταν υπό διαπραγμάτευση και αυτό που είναι το δικό μας πρόγραμμα, δεν το θεωρώ ότι ήταν ένας συμβασμός, προφανώς, αλλά ήταν ένας συμβασμός που θέλαμε να δημιουργήσουμε χώρο και για τα λαϊκό στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Δεν νιώθω τύψη γι' αυτό. Μπράβο! Συμβιβασμένος αριστερός, θα το λέγατε. Ναι, συμβιβασμένος είναι πιο βαρύ. Τσαλακωμένος, λέω. Εντάξει. Δεν είναι συμβιβασμένος ποτέ, είναι τσαλακωμένος. Δεν υπάρχει συμβιβασμός. Μπορεί να κάνει συμβασμό, έτσι το λέει, συμβασμό για το καλό του λαού, αλλά συμβιβασμένος ο ίδιος δεν είναι, είναι τσαλακωμένος. Κάποιος θα τον σιδερώσει. Θα βρεθεί, φαντάζομαι. Εθελοντές θα υπάρχουν πάρα πολύ. Φεύγουμε από τη μία πλευρά της δεξιάς και πάμε στην άλλη. Πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξελίσσεται όσο περνάνε οι μέρες σε μεγάλο αστέρι. Πέρα από τις φωτογραφίες, τα πλάνα, το πώς γράφει στις κάμερες, την πολιτική του βέβαια, την μνημονιακή υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα. Στα Σαρδάμ γίνεται σιγά σιγά άριστος. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, σας ευχαριστώ για τα χαμόγελά σας, σας ευχαριστώ για το ζεστό σας χειροκρότημα. Έχετε πάντα την ευγνωμοσύνη μου για τους κοινούς αγάπες, για τους κοινούς αγάπες και την αγάπη μου για όσα μας ενώνουν. Για τους κοινούς αγάπες. Μη μιλάς. Πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές να με παραδείσω. Για τους κοινούς αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Μπέρδεψε τους αγώνες με τις αγάπες. Ήθελε να πει, το καταλάβαμε όλοι, για τους κοινούς αγώνες και τους αποκάλεσε αγάπες. Είναι ωραίο Σαρδάμ αυτό, γιατί μέσα στους αγώνες διαμορφώνονται, διαπλάθονται, υπάρχουν πολύ μεγάλες αγάπες μέσα στους αγώνες. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό θέμα, αφορά όσους κάνουν αγώνες. Πραγματικούς. Πραγματικούς και κανονικούς. Γιατί υπάρχουν οι αγώνες και υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα που τα αποκαλούμε και οδοντόκρεμες. Μέρες που είναι. Αυτό που έχουμε χάσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ένας καφές. Είχε βγει προχθές ο Μπαλαούρας και έλεγε εμείς δεν έχουμε κάνει περικοπές. Σωστό, ναι, το ξέρουμε όλοι, όποιος εργάζεται, όποιος αμείβεται, όποιος είναι συνταξιούχος. Όντως, αν κάτι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι περικοπές. Βγαίνει τώρα ο Τσακαλώτος που είναι και αρμόδιος υπουργός και το έχει μετρήσει πάνω κάτω και το προσδιορίζει όλο αυτό σε τι. Ξέρετε, σήμερα που συζητάμε και χθες είναι μέρα πληρωμών. 31 του μηνός, 1η του μηνός, στον ιδιωτικό τομέα, η μισθωτή για παράδειγμα. Σήμερα που συζητάμε εμείς και λέμε ότι η ανάπτυξη είναι μπροστά μας, ότι αρχίζουν και αλλάζουν οι δείκτες. Ακόμη και σήμερα, ο μισθωτός υπέστη μια νέα μείωση στις αποδοχές του, κύριε Υπουργέ. Άλλαξε η έκπτωση ως προς την παρακράτηση του φόρου και ξαφνικά 1,5% του μισθού εξαφανίστηκε μέσα σε μία ημέρα. Θέλω να πω ότι ακόμα αυτό και είναι 10 τώρα, ευρώ το χρόνο. 10 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι για κάποιους 10 ευρώ είναι 10 ευρώ. Ένα καφέ το μήνα. Δέκα ευρώ είναι 10 ευρώ. Ένα καφέ το μήνα. Ένα καφέ το μήνα. Ένα καφέ το μήνα έχουμε χάσει. Ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν το 10 ευρώ. Πίνει καφέ με 10 ευρώ, πού τον πίνει. Εκτός αν διαιρεί το 10 ευρώ δια 12, οπότε πάλι εντάξει, ένας καφές ναι, προκύπτει αν είναι και σε πακέτο, υπάρχουν τέτοιες τιμές. Οπότε αυτό που έχουμε χάσει από αυτή την κυβέρνηση είναι ένας καφές το μήνα. Χαλάλι, μπορεί να πάρει και άλλα, μπορεί να πάρει και άλλα ροφήματα, να πάρει και άλλα γεύματα. Έχουμε περιθώριο, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Κάπως έτσι τα βλέπουν στα δικά τους δεδομένα, τα φέρουν στα δικά τους δεδομένα και τους φέρνονται όλα πάρα πολύ. Εύκολο. Άλλωστε, είναι αριστεροί. Δεν θα έκοβαν κάτι παραπάνω από έναν καφέ το μήνα. Είναι αριστεροί άνθρωποι με ευαισθησία στις κοινωνικές ανησυχίες και ανάγκες. Γιατί είμαστε σε πρόγραμμα αυτό που θα λήξει τον Αύγουστο, αφού θα έχει κλάψει στις 5 Ιούλη η Μπέτη Μπαζιάνα, γιατί είμαστε σε πρόγραμμα. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Φαντάζομαι κανείς δεν την έχει σκεφτεί. Αυτό που με κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι και οι αγορές είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την ιδέα. Οι αγορές θέλουν και αυτές να είμαστε μια κανονική χώρα. Να σταθούμε στα πόδια μας με τις δικές μας δυνάμεις και να αποδείξουμε ότι δεν χρειάζεται. Να σας το πω πολύ απλά. Ο μόνος λόγος να είσαι σε ένα πρόγραμμα είναι για να βγεις από το πρόγραμμα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που είσαι σε ένα πρόγραμμα. Για να μπορείς να βγεις. Ο μόνος λόγος να είσαι σε ένα πρόγραμμα είναι για να βγεις από το πρόγραμμα. Ο μόνος λόγος που μπαίνουμε στην τουαλέτα είναι για να βγούμε από την τουαλέτα. Αυτό μόλις είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έχουμε μπει στο μνημόνιο για να βγούμε. Γιατί αν δεν είχαμε μπει, πώς θα βγαίναμε. Πολύ σωστό. Και άρα θα πανηγυρίσουμε που βγαίνουμε επειδή είχαμε μπει. Δεν πανηγυρίζαμε. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, ψιλοπανηγυρίζαμε και όταν μπαίναμε. Γιατί θυμάμαι τον Γιώργο Παπανδρέου εκεί και όλα τα υπόλοιπα και μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, του περίφημου και περήφανου ελληνικού λαού, να τα αποδέχεται όλα αυτά ως λύση ανάγκης. Μετά τα αποδέχθηκε στην μπλε εκδοχή και αμέσως μετά με χορούς στο Σύνταγμα στη ροζ που τελικά έγινε μπλε και πράσινη εκδοχή. Στέλνει μήνυμα εδώ ακροατής από το UK, Αγγλία δηλαδή, Ηνωμένο Βασίλειο, και λέει καλησπέρα. Κοιτά, εντάξει, ακούω ελληνοφρένεια με συνάδελφο σκοπιανό. Αν είναι δυνατόν, Έλληνας με σκοπιανό να ακούνε μαζί ελληνοφρένεια. Του μεταφράζω λέω όσο μπορώ και του λέω για το συλλαλητήριο. Και του λέω: μαζεύονται να φροντοφωνάξουν ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες. Και μου απαντάει ο Σκοπιανός τώρα: τι τα θες, αν πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο, είμαστε όλοι Αφρικανοί. Χαχα, γελάει. Μα είναι δυνατόν να ακούς με Σκοπιανό, Έλληνας με Σκοπιανό, αυτή τη στιγμή στο UK, Βρετανία, ακούει μαζί ελληνοφρένεια. Καταδικαστέο, το καταδικάζουμε εμείς. Διώξ τον, πέτα τον από το παράθυρο για να ικανοποιηθούν τα πλήθη μεθαύριο. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μαθηματικά. Αρχίζουν τα μαθηματικά. Από τη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο της Αθήνας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, αλλά και τους άλλους δημοσιογράφους, άρα σύμφωνα με την πραγματικότητα, θα έρθουν 500 πούλμαν. Τόσα λέει, έχει όλη η περιοχή. Έχει γίνει ένας προγραμματισμός, θα ξεκινάνε ανά 5 λεπτά ένα πούλμαν. 500 πούλμαν ανά 5 λεπτά. Σημαίνει ότι κάθε ώρα θα φεύγουν 12 πούλμαν. Σημαίνει ότι αν κάποιο φύγει την Κυριακή το πρωί, θα φτάσει εδώ την Τρίτα ξημερώματα. Ας ακούσουμε όμως τους συναδέλφους πώς το αναλύουν και θα κάνουμε αμέσως μετά και τους υπόλοιπους υπολογισμούς. Θα σας πω κάτι που έμαθα χθες στο ρεπορτάζ. Ο στόλος, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης σε πούλμαν είναι 500 πούλμαν. Μόνο του νομού Θεσσαλονίκης. Τη πόλη της Θεσσαλονίκης. Ολόκληρο του νομού είναι 500 πούλμαν. Από τη Βόρεια Ελλάδα, να σταθούμε εκεί, γιατί από εκεί περιμένουμε και τον μεγαλύτερο όγκο, έτσι, των διαδηλωτών. Θα ξεκινήσουν ή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, μισή ώρα δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ή στις 4.30 το πρωί. Τα ξημερώματα της Κυριακής. Η αλήθεια είναι λίγο φιδωλή στις πληροφορίες τους ακόμα για τον ακριβή αριθμό. Ωστόσο, οι διοργανωτές έχουν πει χαρακτηριστικά πως κάθε 5 λεπτά θα αναχωρεί και ένα πούλμα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και από το στούντιο και η συνάδελφος Τακτέλ της Θεσσαλονίκης. Άρα 12, αν φεύγει κάθε 5 λεπτά, έχουμε 12 πούλμαν την ώρα. Αν ξεκινήσουν να φεύγουν 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής, το τελευταίο θα φτάσει εδώ την Τρίτα ξημερώματα. Αν φεύγουν, όπως είπε τώρα η συνάδελφος, 12.30 το Σάββατο, θα φτάσει τη Δευτέρα, το τελευταίο λέμε πούλμαν, θα φτάσει τη Δευτέρα, και αν φύγουν 4.30 που είπε τα ξημερώματα της Κυριακής, θα φτάσει την Τρίτη τα ξημερώματα. Έχουμε θέμα, θέλω να πω. Υπάρχει θέμα σοβαρό με τις αναχωρήσεις. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι όλοι εδώ την ώρα που πρέπει. Γιατί και εμείς εδώ οι Αθηναίοι από Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε να πάμε στις δουλειές, δεν μπορούμε να βλέπουμε πούλμαν να έρχονται καθυστερημένοι από την Θεσσαλονίκη, την πατρίδα εκεί του Μεγαλέξανδρου, να βρεθεί τρόπος. Το λέμε για το καλό του συλλαλητηρίου αυτό. Μην έρθουν κάποιοι καθυστερημένοι και χάσουν το σοου. 2-11-200-8-200. Αν έχετε τρόπο, πώς να μας διευκολύνετε για να έρθουν όλα αυτά τα πούλμαν στη σωστή ώρα και όχι ανά 5 λεπτά να αναχωρούν. SMS στέλνετε γράφοντας ρί, αλλά αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας στο 1950. Όλο αυτό στοιχίζει. 1,24 μαζί με το ΦΠΑ. Πλέον κινητής, ένα 12%, κάτι νούμερα βλέπω εδώ, 20%. Εν πάση περιπτώσει, στοιχίζουν όλες αυτές οι επικοινωνίες. Δεν είναι όπως παλιά. Σηκώναμε το τηλέφωνο και παίρναμε και λέγαμε ό,τι θέλαμε. Τώρα θα πληρώσεις για να πεις αν έχεις άποψη. Αν δεν έχεις, καλύτερα μην πληρώσεις καν. Βλέπω εδώ και κάποιες άλλες οδηγίες, αφού πούμε και το διεύθυνση του mail, studio@papakirialfm.gr. Υπάρχουν και άλλες οδηγίες. Τις βλέπω εδώ στο Facebook. για όσους θα πάνε στο συλλαλητήριο. Είναι μια συλλογικότητα εκεί, μια ομάδα. Και λέει, σας διαβάζω τις οδηγίες τώρα, όσοι θα πάτε. Για την Κυριακή στο συλλαλητήριο της Συντάγματος στις 2 για τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε να πάνε οι νέοι μπροστά στην εξέδρα των ομιλητών με σημαίες και μερικά πανό που ετοιμάζονται. Προκειμένου να πάρουν θέση μπροστά στην εξέδρα, το ραντεβού των νέων πτυχιούχοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, φοιτητήρες κτλ., δόθηκε για τις 11.30 μπροστά στην εξέδρα. Πρέπει να έχουν πάρει γερό πρωινό για να αντέξουν μέχρι τις 4 που λύγει το συλλαλητήριο, πιθανώς και αργότερα. Φάτε. Φάτε καλά ή πάρτε και κάτι μαζί. Ξύρους καρπούς, ψωμάκι, τυράκι. Αυτά δεν τα λέει, τα λέω εγώ. Εναλλακτικά λέει, οι νέοι μπορούν να πάνε εκκλησιασμό στο Μέγα Βασίλειο, Μαυρομιχάλη 32, και μετά συντεταγμένα να κινηθούν προς το Σύνταγμα. Στο Μέγα Βασίλειο θα χορηγηθεί πρωινό μετά τη Θεία Λειτουργία. Ωραίο αυτό. Μπραντς. Μπραντς δηλαδή. Και όσοι δεν πάμε στο συλλαλητήριο μπορούμε να πάμε για μπραντς στο Μέγα Βασίλειο επί της Μαυρομιχάλη. Οι νέοι από την Εστία Πατερικών Μελετών, ενορία για Παρασκευής και άλλες ενορίες που θα πάνε, θα πρέπει να μάθουν τα συνθήματα που θα ετοιμαστούν. Θα είναι απλά. Απλά συνθήματα, και να παραμείνουν κάτω από την εξέδρα μέσα από την περιφρούρηση που θα υπάρχει και να βοηθούν όποτε χρειαστεί με τα πανό. Τι άλλο λέει, ναι, αυτά. Λέμε τα κάτι πρακτικές οδηγίες. Τώρα, ποιοι το λένε αυτά. Το παραπάνω βρέθηκε στην ομάδα Facebook υποστηρικτών της θεωρίας ότι η γη είναι επίπεδη. Να ξέρετε λοιπόν πόσα θα μάθετε και το μπραντς που θα πάρετε. Εμένα αυτό μου άρεσε. Δεν το λένε μπραντς οι ίδιοι. Γιατί είμαστε και Έλληνες, δεν θα τα λέμε μπραντζ όλα αυτά. Δεκατιανό στην καλύτερη. Ρωτάτε εδώ αν θα πάμε στο συλλαλητήριο. Εμείς δεν θα πάμε στο συλλαλητήριο για λόγους που προφανώς φαντάζεστε. Τα λέμε κάθε μέρα χρόνια τώρα, άπειρα χρόνια. Τα ίδια λέμε κάθε μέρα. Και δεν θα πάμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αγαπάμε αλλιώς. Δεύτερον, γιατί αγαπάμε αλλιώς την Ελλάδα και την πατρίδα μας. Και αυτή μας η αγάπη έχει και κάποιες ρίζες, πάρα πολύ παλιές, πολύ ουσιαστικές και πολύ γερές. Δεν έχουμε τη φωνή του ίδιου, έχουμε όμως το απόσπασμα της ταινίας. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους. Μαζί και εμένα. Αποδράσαμε. Και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Πάντοτε το ίδιο στρογγυλό σαν το ψωμί. είναι σαν τη γη. Και το ίδιο στρογγυλό σαν τον ορίζοντα. Πραγματικότητα. Βουλγαροί είστε. Τι να κάνουμε τώρα. Είστε Βουλγαροί. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί μόνοι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Τους είπε Βούλγαρους. Καλά άκουσα. Ο Άδωνης. Σας λέει Βούλγαρους. Λύστε τα τώρα. Εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν παίρνουμε στα οικογενειακά άλλων. Πριν ακούσαμε από την ταινία του Μπελογιάννη τη φωνή του ηθοποιού, ο οποίος δεν ήταν και ηθοποιός, ο Γκικόπουλος, τέλος πάντων, και με το που ξεκίνησε, στέλνει εδώ εκείνη την ώρα μήνυμα ακροατής, ο Μπελογιάννης που κόλλησε τώρα, ρε φίλε μου, λέει Δεκέμβρη γεννήθηκε, Μάρτι εκτελέστηκε, τα 40 του Πανούς είναι νωρίς ακόμα, πώς σας ήρθε. Επειδή στην πορεία έδινε την απάντηση ότι έτσι αγαπάμε, είναι κομμάτι από την απολογία του, έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Και τεκμηρίωνε πώς την αγαπάει, βέβαια το τεκμηρίωσε και με την ίδια τη ζωή, με το ίδιο το αίμα, πώς ακριβώς αγαπάει. Και αγαπάνε κάποιοι αυτόν τον τόπο που δεν χωράει σε τέτοιες μέρες και σε τέτοιες συναθρήσεις, τέτοιου τύπου συζητήσεις, λέει ένας άλλος ακροατής, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα, είναι λογικό. Αν και είμαι φίλος της εκπομπής, πιστεύω πως το συλλαλητήριο είναι λαϊκό, ακομμάτιστο και μη φασιστικό. Δεν είπε κανείς τα αντίθετα, ειδικά για το φασιστικό. Δεν το χαρακτηρίσαμε εμείς έτσι. Βαρέθηκα, λέει, ότι δεν σχετίζεται με το πάμε να είναι φασιστικό. Ούτε αυτό το έχει πει κανείς, μάλλον στο δικό σου το μυαλό, και το κάνεις πραγματικότητα, οκ. Okay. Η Πουδουμού είναι σλαβική περιοχή, μιλάει βουλγαρικά, σωστά, και δεν σχετίζεται με το μακεδονικό κράτος του Φιλίππου. Όλα αυτά σωστά, δεν διαφωνούμε. Και μια άλλη, νομίζω είναι κυρία, όχι, άντρας. Ξέρουμε, λέει, γιατί δεν πάτησε στο συλλαλητήριο, δεν είναι ανάγκη κάθε τόσο να μας κάνετε αναγγελίες. Θα έχει εκεί και κάτι περίεργα χρώματα και δεν μπορείτε εσείς να τα βλέπετε. Αν εννοείς το γαλάζιο και το μπλε, δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το ένα χρώμα και το άλλο και ο συνδυασμός αυτών των χρωμάτων και το περιεχόμενο που κρύβεται κάτω από τη σημαία ή αυτά τα χρώματα. Το μαύρο όμως που θα υπάρχει και αυτό εκεί, όντως δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν είναι χρώμα για να το βλέπει κανείς. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει μέσα σε ανθρώπινους εγκεφάλους αυτό το χρώμα, όντως δεν είναι καλό, γιατί δεν αργεί και η μέρα που αυτό θα βγει προς τα έξω. Και το μαύρο μετά μετασχηματίζεται και έχει πολλά θέματα. Να βάλουμε το λαό. Κατερίνα, μην βάλουμε το τζακαλώτο, επειδή με αυτά και με τούτα έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο λαός. Το παλεύουν τα κανάλια πάντως, εντάξει. Το παλεύουν. Καλά το πάνε να ξεπλύνουν το συλλαλητήριο. Προσπαθούν. Το γυρίσαν τώρα ότι δεν το οργάνωσε αυτός ο γραφικός τυπάκος που ήταν με τον Παναγιώταρο. Ναι, τον μαζέψανε. Τον μαζέψανε για να γίνει δουλίτσα. Μακεδονικές οργανώσεις, λέει. Μακεδονικές οργανώσεις που είναι, εντάξει, είναι πολύ έτσι, γενικό, ωραίο. Ακούγεται, σου λέει. Μακεδονικές οργανώσεις είναι δημοκράτες μέσα. Όλοι. Δεν έχει φασίστες μέσα στις μακεδονικές οργανώσεις. Τώρα τα φασιστοειδή του δημοσιογραφικού χώρου πουλάνε άλλο. Ότι μήπως είναι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιτέλους μετά από τρία χρόνια του Τσιπροκαμένου που τα συγκεντρώνει όλα μαζί. Το κάνουν και καλά ότι είναι όλο μαζί. Οι άλλοι όμως, οι μακεδονικές οργανώσεις, τώρα καλέσανε, λέει, και το Θοδωράκι να μιλήσει για ακόμα καλύτερο ξέπλυμα. Θα κάνει χαιρετισμό, λέει τώρα ο τέτοιος. Μπας και τους ξεπλύνει και ο Θοδωράκι λίγο ακόμα και μαζέψουν κανέναν άνθρωπο παραπάνω. Αλλά να σου πω κάτι, αυτοί είναι ικανοί να καλέσουν ακόμα και τον Αντετοκούμπο να μιλήσει. Μπας και δείξουν ότι δεν είναι φασίστες και να ζει όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα. Κάτσε να δει, εκεί θα το φτάσουν. Καλά, σημασία δεν έχει ποιον καλούν, σημασία έχει και ποιο πάει. Είναι για αυτό, εντάξει, ναι. Το πιο ωραίο σου λέω είναι αυτό, που το μέτωπο της λογικής τώρα ξαφνικά το πάει εκεί, ότι το Σκοπιανό, ότι είναι αφορμή για το συλλαλητήριο της Κυριακής. Πάλι παρετηθείτε. Ναι, αυτή η φάση. Η ουσία είναι έκφραση αγανάκτης και θυμού για τα μαζεμένα της τριετίας των Τσιπροκαμένων. Ό,τι δεν έγινε με τους παρετηθείτε. Παλεύουν και αυτά τα καημένα τα φασιστοειδή, τα δημοσιογραφάκια. Μια πρόταση έχω και μια ερώτηση σχετικά με το συλλαλητήριο την Κυριακή, ποτέ είναι να γίνει. Καταρχήν, ο Θοδωράκης γιατί θα πάει. Κάτσε να δούμε, θα πάει. Δεν θα κρίνουμε τώρα με διαρροές διάφορων δημοσιογράφων του κόλλου που θέλουν να κερδίσουν από οπουδήποτε. Μάλιστα, διαρροές. Μια πρόταση για το συλλαλητήριο είναι να βάλουμε προϊόντα pop, την μακεδονική σχολιάτα και το μακεδονικό ταχύνι. Δεν ξέρω για το μακεδονικό χαλβά. Το χαλβά, το χαλβά που είναι πιο ταιριαστό με τον Έλληνα. Μήπως δώσουμε και κάτι στους Σκοπιανούς, ρε παιδί μου. Όχι, το χαλβά, παιδιά, μην δώσουμε το χαλβά. Δώστε τη φέτα που τη φέτα τη και όσοι την έχουμε δώσει. Συλλαλητήριο για τη φέτα δεν έγινε όμως, έτσι. Να λέμε τη φέτα ελληνική που την έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Ενώ τη Μακεδονία πόσοι την έχουμε στα σπίτια μας. Τέλος πάντων. Το χαλβά, παιδιά όμως, το χαλβά δεν έχει μαλακίες. Ο χαλβάς είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας λαός που λέει και ο Γιωργάκης. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Θα πάμε συλλαλητήριο, τι λες. Μωρέ, δεν αδειάζω. Α, δεν έχει καλά ο αποτρίχωση και τέτοια στριγ και τέτοια. Όχι, αυτά τα έχουμε κάνει. Έχει κάνει τον κύκλο σου και αφού έχει κάνει τον κύκλο σου, δεν χρειάζεται να πηγαίνει κάθε τόσο. Πηγαίνει μια-δύο φορές το χρόνο. Σωστά, σωστά. Ρε φίλε, ήθελα να ξέρω, ρε. Όλοι αυτοί οι παπάριδες που τρέχουν στα συλλαλητήρια τώρα τρέχουν για μια Μακεδονία ελληνική, αλλά και μια Ελλάδα γερμανική, ε. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Είπε κανείς να είναι η Ελλάδα ελληνική, αλλά... η Μακεδονία να είναι ελληνική. Η Μακεδονία, δηλαδή ο κόσμος να χαλάσει, η Μακεδονία να είναι ελληνική, ε. Ναι, η Ελλάδα τώρα στο κάτω-κάτω, ας πρόσεχε κιόλας. Τα φρύδια μας αν είναι γερμανική, αν είναι αμερικάνικη και αρχίδια μύδια, ε. Δεν είναι στα τέτοια μας, είναι ότι τέλος πάντων θα έρθει και η ώρα της Ελλάδας να κάνουμε συλλαλητήριο για τη χώρα. Νομίζω το όριο είναι στα 5 μνημόνια. Στα 5 μνημόνια θα γίνει της πουλάνας. Μου δες ιδέα να διοργανώσει εκπομπή, ένα συλλαλητήριο ότι η Ελλάδα είναι ελληνική. Πρωτοτυπία, φίλε, πρωτοτυπήσουμε. Να δω ποιο θα πείσουμε. Μηνυμάτων συνέχεια. Θα πω και στη σημερινή εκπομπή ότι λέω σε κάθε εκπομπή αυτή τη εβδομάδα για το συλλαλητήριο να γίνει, πρέπει να γίνονται και δύο λέξεις, να είναι ομαλό και ειρηνικό. Κάθε μέρα το λέμε, έχω γίνει πιο φανατικός. Θα το πούμε και αυτή τη φορά, επειδή βλέπω διάφορα και ακούω για παραστρατιωτικούς που θα έχουν αναλάβει την περιφρούρηση και. Τώρα, ο άλλος ο ακροατής που έθεσε πριν μας είπε για τα χρώματα, ότι είμαστε αλλεργικοί σε κάποια χρώματα και το απάντησα εγώ για το μαύρο, συνεχίζει και μου λέει: Παρ' όλα αυτά, μου λέει, θα περιμένω να δω μαύρη σημαία. Είδομεν. Αν δεις εσύ, στείλε καμιά φωτό, να μην ψάχνω και κουράζομαι. Και θα το κατακρίνουμε παρέα. Αγαπητέ Κρις, δεν θα δεις καμία μαύρη σημαία μεθαύριο. Θα είναι γαλανόλευκες. Γιατί όλοι αυτοί που πιστεύουν στο μαύρο δεν κρατάνε ποτέ δημοσίως σε αυτή τη φάση μαύρη σημαία. Τη γαλανόλευκη θα κρατάνε, έτσι τη μαγαρίζουν. Και επειδή γουστάρω κι εγώ πολύ τη γαλανόλευκη. Δεν θέλω να την ξεφτιλίζουν χέρια που από τη μία κρατάνε τη γαλανόλευκη και από την άλλη μαχαίρια και από τη μία κρατάνε τη γαλανόλευκη και στο άλλο μπράτσο έχουν τον αγγιλωτό σταυρό. Αυτούς δεν θέλω να κρατάνε και ξέρω ότι θα το χρησιμοποιήσουν ως πρόφαση και έπρεπε όλοι να είμαστε ψηλιασμένοι και να μην το επιτρέψει κανείς από τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που θα βρεθούν στο Σύνταγμα μεθαύριο, αλλά δεν είναι και ο πρώτος καημός, δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα από ό,τι μπορώ να δω. Βλέπω δε σε πολλούς να το ανέχονται αυτό για έναν άλλον σκοπό που κατά τη γνώμη μου δεν είναι και σκοπός. Ο βασικός σκοπός του συλλαλητήριου. Λαός μέρος Β. Το Real είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, ακούω την Ελληνοφρένεια από Θεσσαλονίκη είναι. Ωραίο γούστο, μπράβο. Μα τώρα ακούτε Ελληνοφρένεια, είναι δυνατόν να λένε τόσο κακά, ας πούμε, για την πατρίδα μας, για τη Μακεδονία μας. Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Αυτό λέω κι εγώ όμως. Αυτό θέλω να πω. Αυτό λέω κι εγώ όμως. Ότι ντρέπομαι. Που είστε Έλληνας. Για αυτήν την εκπομπή που την δέχεται ο κύριος Χατζηνικός. Μα αν είναι δυνατόν, κύριε. Και ακούμε στα ραδιόφωνά μας αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Βγήκε η γυναικούλα και αυτός βάζει, ας πούμε, το Μακεδόνα. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ντρέπομαι. Είναι ντροπή και λίγα λέτε. Δεν ξέρω τι θα προτείνατε εσείς. Να κοπεί εκπομπή, φάλαγγα, κρέμασμα στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω. Λύσεις υπάρχουν όμως. Η πρότασή σας ποια είναι, λογοκρισία? Να φύγουνε αυτοί όπως φύγανε από το άλλο το κανάλι. Τους διώξανε κακήν κακός. Και ο κύριος Χατζηνικολάου να τους διώξει, να μην υπάρχουνε. Να κοπούνε. Να μην υπάρχουνε. Εσείς θα πάτε στο συλλαλητήριο? Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, κύριε. Φυσικά θα έρθω. Στην Αθήνα? Φυσικά. Μπράβο. Να κάνω μια ερώτηση. Είστε δημοκράτης όμως? Βεβαίως. Α, επειδή μόλις είπατε να κοπούνε, να μην υπάρχουνε, να λογοκριθούνε, ελευθερία του λόγου και τέτοια, ξέρετε. Δηλαδή, όχι να λέει και ο καθένας ό,τι θέλει όμως, έτσι. Αυτό είναι βασανισμός. Έχετε δίκιο. Έχετε δει ένα κόκκινο κουμπί που έχει το ραδιόφωνο? Ένα κόκκινο κουμπί που έχει το ραδιόφωνο. Δηλαδή, τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι είναι ένα κουμπί που γράφει γλιτώνει στο βασανισμό πατώντας αυτό το κουμπί. Ναι. Θέλω να πω ότι μη λέει και ο καθένας ό,τι θέλει. Να κοπούν, εγώ συμφωνώ. Ναι. Μη λέει και ο καθένας ελεύθερα ό,τι θέλει. Τώρα δημοκρατία έχουμε. Όχι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς ήσασταν δημοκράτης από πάντα ή τώρα το πάθατε? Δημοκράτης, αν είμαι εγώ. Ναι. Φυσικά δεν είμαι. Ναι, ήσασταν δηλαδή, πάντα ή τώρα σας έτυχε κατά λάθος? Τη δημοκρατία, κύριε μου, ναι. Πώς την εννοείτε εσείς? Να έρχομαι εγώ ή εσείς να μπαίνετε μέσα στο σπίτι μου και να με κάνετε, δηλαδή, ντάρμα του, δηλαδή, πώς να το πω, δηλαδή, πώς να το πω, Δηλαδή, αυτή είναι δημοκρατία. Να μου γαμάς τη γυναίκα, δηλαδή. Αυτή είναι δημοκρατία. Αυτό που το μάθατε. Α, αυτό δεν ήθελα να λάβω προς τα έξω. Δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων, παρόλα αυτά, επειδή αυτά που λέτε, δεν ξέρω αν είναι σωστό να μπορείτε να τα λέτε. Μήπως θα ήταν καλό να μου πείτε τη διεύθυνσή σας, να στείλουμε κάπως να σας συλλάβουνε. Γιατί δεν μπορείτε να τα λέτε έτσι ελεύθερα. Είναι λάθος. Επειδή είναι η γνώμη σας τώρα, δεν είναι σωστό τώρα να λέτε τη γνώμη σας. Μήπως θα ήταν πιο φρόνιμο να σας συλλάβουνε για να είμαστε και συνεπείς με αυτά που λέτε. Εγώ δεν κρύβουμε, κύριε μου. Το τηλέφωνο μου είναι. Κρύβεται κάποιος από την εκπομπή. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρετε. Δεν ξέρω. Πολλά ακούγονται, έχετε δίκιο. Τα έχω με αυτούς εδώ πέρα τους κυρίους. Ναι. Δύο, που νομίζω τα έχετε κυρίες. Περισσότερο με την ελευθερία του λόγου και την έννοια της δημοκρατίας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας περιμένουμε στην Αθήνα, στη Μεσογείο όμως κατευθείαν. Για να ξέρετε προς τα που να πάτε. 43. Στο Στάλιγκραντ, ο κόκκινος στρατός ξεφτύλισε τα Ναζί. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Παραγγελιές και τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σας. Για τις αποκριές μπορούμε να έχουμε την Κολομπίνα. Φάρσα στο Ψωμιάδη λες. Ε, εννοείται. Τώρα δεν θέλω να προδώσω, είναι η επόμενη διαφήμιση του Τζάμπο. Μήπως δεν είναι σωστό. Θα το βάλω βέβαια, θα το βάλω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, όπως νομίζεις. Ναι. Ναι, καλημέρα, ο κύριος. Μάλιστα. Καλημέρα, ο Σούλης ο Μπαρτζόκας είμαι από το βεστιάριο στην Τσιμισκή. Ναι. Από το γραφείο του κυρίου Νομάρχη μου πάω να πάρω σε εσάς. Ναι, ναι. Παίρνω για τη στολή της Κολομπίνας που μας παρήγγειλε ο κύριος Νομάρχης για το Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ήθελα κάποιες πληροφορίες. Τι πληροφορίες θέλετε, για πέστε μου. Ναι, ήθελα τις διαστάσεις του κυρίου Νομάρχη μου πάνω ότι εσείς ξέρετε. Θέλω περιφέρεια στήθους, μέσης. Για να φτιάξω τη στολή, να κάνω τη μεταποίηση. Κι αν είναι δεξιός ή αριστερός. Δεξιός είναι πάντως. Όταν λέτε δεξιός ή αριστερός, τι εννοείτε. Ράφτης είμαι εγώ τώρα, τι να εννοώ. Δηλαδή. Το παντελόνι, πώς το ράβει. Δεν ξέρω από αυτά πολλά. Μου είπαν ότι ξέρετε εσείς το τι νούμερο παντελόνι φοράει, το ξέρετε. Σε αυτά δεν τα ξέρω. Φοράει το ίδιο γρήγορο που φοράει κι εγώ, αλλά τι να σου πω τώρα. Εσείς τι φοράτε. Εγώ 54 νομίζω. 54-56. Μάλιστα. Σε καλσόν. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή με βρίσκεται τελείως προετοίμαστο. Απλά μου πάνε από το γραφείο του νομάρχη ότι εσείς τα ξέρετε ότι είστε στενός συνεργάτης. Στενός συνεργάτης είμαι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω τώρα. Αυτό πρέπει να μιλήσουμε τον ίδιο αύριο το πρωί. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να δουλέψω σήμερα, πρέπει να ράψω. Δεξιός ή αριστερός δεν ξέρετε αν είναι, έτσι. Όχι. Όχι. Περιφέρεια στήθους μήπως ξέρετε. Δεν ξέρω, είναι για τον μπούστο της στολής, καταλάβατε. Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Να δω αν θα χρειαστεί να βάλω πορτοκάλι ή αν γεμίζει από μόνο του. Πότε μπορούμε να τα μάθουμε να σας πάρω. Γιατί πρέπει να το μετρήσουμε τώρα, δεν είναι το θέμα. Κι εγώ την περιφέρεια στήθους δεν την ξέρω, εγώ πρέπει να τη μετρήσω. Δεν μετρήθηκε πρόσφατα, δεν μετρήθηκε γιατί είχε πάρει τη στολή του Ζωρό, δεν το μετρήσανε. Όχι, δεν το είχε, δεν το ξέρω αν το έχει μετρηθεί. 37,5 νούμερο που κάμισο φοράει. 37,5. Από ό,τι θυμάμαι είναι 37,5 νούμερο που κάμισο. 37,5, να ξέρω κι εγώ να φτιάξω γιατί βέβαια αυτό είναι μπούστο, θα είναι πιο στενό, λίγο να τονίζει το στήθος του. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, θα ξαναπάρω αύριο. Αύριο το πρωί για να σας δώσω περισσότερη πληροφορία. Ναι, για ναι, να το μετρήσουμε. Για να το μετρήσουμε. Και μήπως νομίζω η γνώμη μου καλύτερα είναι να έρθετε εσείς από το γραφείο αύριο το πρωί. Μπορώ να έρθω εγώ να το μετρήσω. Να δείτε το μετρήσω εσείς για να πάρετε ακριβώς τι θέλετε, τι του ζητάτε τώρα ακριβώς. Ναι, είναι για τη στολή της Κολομπίνας, για να τη φτιάξω ανάλογα. Ναι, αυτό όμως πρέπει να δείτε εσείς ο ίδιος από εκεί, να του πάρετε όλα τα μέτρα, τι ακριβώς θέλετε, για να μην του ζορίζει. Να δω και από κοντά, άμα είναι δεξιός ή αριστερός. Ναι, τώρα ο δεξιά ή αριστερά το πάτε κύριο Νομάρχα, μου πέτει και κανείς μου στο κάτω να του γράφει. Συγγνώμη. Τι είπατε? Θα με βρίσει, άμα το ρωτήσω εγώ δεξιά ή αριστερά, γιατί νομίζω κοροϊδεύω, καταλάβες. Απλά υπέθεσα κι εγώ, επειδή είστε συνεργάτης και είστε όλη μέρα μαζί, θα ξέρατε από πού του πάει. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία. Στραβάδια, απολύομαι. Ήθελα να σου ζητήσω κάτι για την Παρασκευή, αν γίνεται. Την Παρασκευή να κλαίει και δεν ξέρω κάθε 5 Ιούλη. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κύριε Άμου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Αλλά εγώ κλαίω κάθε φορά που ακούω αυτή τη γιαγιά πάνω από τις σκουριές που λέει στους βρωμόβατους: Ελάτε ρε, ελάτε ρε. Και μία από τους αθώους, αν σε παρακαλώ, θέλω να το βάλεις αυτό. Να την ακούω αυτή τη γιαγιά. Πραγματικά ανατριχιάζω. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Μόνο μας φοβίζουν, μάνα μου, του Βυζανιού τα χιόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε ρε Αν μπορέσει, βάλει ένα τραγουδάκι για όλου αυτού του εθνοκάπηλου να πούν που ξαφνικά νοιάζονται για τη Μακεδονία, του Κελαϊδών, ή την σήμερα γυναίκα τα παιδιά. Έτσι που όλοι νομίζω ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Χερικλή και του Σοκράτη. Τι νοσή είναι, βρε γυναίκα τα παιδιά. Τι νοσή είναι, βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για την όση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για την όση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να είναι του Γερμαναρά, τ' άλλο είναι του Μακαρονά. Και το τρίτο, το μακρύτερο, είναι το δικό μας γαμό το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά. Και το τρίτο, το μακρύτερο, είναι το δικό μας γαμό το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά. Όλο εμένα ναι σηκώνει, να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Θα ήθελα να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Για πες. Θα ήθελα να μου βάλει αυτό το νεαρό που μίλησε πριν 2-3 τηλεφωνήματα που τάχωνε και ήταν πολύ σωστό. Πάρα πολύ. Τι είπε περίπου. Που έλεγε που δεν κατεβαίνουν κάτω για, κατεβαίνουν για τη Μακεδονία και δεν κατεβαίνουν κάτω για. Που του έχουν κόψει εδώ πέρα τελείω τον κόλλο και του έχουν βάλει μέσα σε ένα σάκι μέσα και του βαράνε όλοι. Καλά, πόσο μάλλον και συμβάστε ρε που εμείς οι Έλληνες. Σε τι, σε κιλά, σε τι θες να σου πω. Σε τόνους μάλλον πες. Αλωνίσου ή τους άλλους. Μας έχουν ξεκοπιάσει τη ζωή, μας γαμάνε κάθε μέρα. Έχουν μπουκάρει στις ζωές μας και μας έχουν κάνει μπουρδέλο και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Και τώρα, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το θέμα, έτσι. Κάποιος μπουστάρει, αυτό το θεωρεί σοβαρό, και θα μαζευτούν 1 εκατομμύριο να πούμε μαλάκες για να φωνάζουμε για το όνομα και να μην φωνάζουμε για το γάμιση που θα φάμε μεθαύριο. Ας πούμε τη Δευτέρα μετά το όνομα, θα συνεχίσει το γάμιση. Και γι' αυτό δεν άνοιξε ρουθούνη ποτέ. Και μαζευόμαστε τώρα να πούμε και λένε για 1 εκατομμύριο κόσμο για το όνομα. Αυτό μπούσα μα το όνομα να μου καλυτερέψει με τη ζωή από το σπίτι του. Τι μαλάκες είναι αυτοί, ρε. Πέστε να μην τα λέω εγώ. Πάντως, κύριε, κάνετε λάθος. Το όνομα έχει σημασία, είναι η ιστορία μας, είναι τα εδάφη μας. Το λέω για να μην πούνε ότι δεν περασπίστηκα κιόλας, λοιπόν. Καλά κάνουν αυτοί που το γουστάρουν να κατεβούνε. Εγώ δεν λέω να μην κατεβούνε. Κατέβα όμως και για το γάμι που θα φας μεθαύριο. Μετά το όνομα. Αυτά δεν έχει. Εκεί δεν, λυπάμαι. Εκεί δεν πάει καλά. Κατέβα για τον έμφυα, κατέβα για τα σχολεία, κατέβα για τα νοσοκομεία, κατέβα για την πουτάνα την παιδεία. Κατέβα για όλα ρε πούστη. Αυτά είναι δεδομένο ότι είναι λυμένα, γι' αυτό. Κάγκελα, κάγκελα, τα κέλα παντού. Και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανουμίσες βαζέλες. Όλο το έθνος προσκυνάει σοβράτα και φανέλες. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τι γυρεύουμε εμείς μέσα στη νύχτα των άλλων σε αυτό το σκοτάδι των χρυσαυγητών. Τρύπες. Τρύπες, ναι. Δεν λέει χρυσαυγητών. Δεν λέει χρυσαυγητών, αλλά το σκοτάδι που μας έχουν ρίξει οι χρυσαυγίτες με τα συλλαλητήρια και τις μαλακίες τους. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60. Δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι σε αυτόν τον ηλίθιο τον κόσμο. Μη μιλάς έτσι για τον κόσμο, αφιέρωσε. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας, η πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας. Τα πουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Την Παρασκευή ή το μάσκα δεν έχω να γυρνώ στο καρναβάλι τούτο. Μάσκα δεν έχω να γυρνώ στο καρναβάλι τούτο. Μόνο μια πόχη να τριβώ. Τη θάλασσα στην πονηριά.